Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko teraz niepowtarzalna oferta. Gama samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2019. Dostępna od ręki w najlepszych cenach. A do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Leasing 101%. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dobry wieczór Państwu. Środa, 18 grudnia. A skoro już po 18, zatem czas na serwis Trójki przygotował, przedstawi Artur Ewertowski. W ciągu 48 godzin będzie decyzja o przesłuchaniu i ewentualnych zarzutach dla osób zatrzymanych po wybuchu gazu w domu w Szczyrku na Śląsku. Naprawa dziury w jezdni na Wisłostradzie w Warszawie potrwa 4 dni. Za chwilę ostatnie informacje od miejskich służb. Będzie też o odnalezieniu Mojżesza, obrazie, który za 2 miliony funtów uratowali Brytyjczycy. Po przesłuchaniu i postawieniu zarzutów będzie decyzja o tym, co dalej z osobami, które zatrzymano w związku z wybuchem w domu w Szczyrku na Śląsku. Jak już mówiliśmy, na polecenie śledczych policjanci zatrzymali 3 osoby. Chodzi o prezesa firmy budowlanej Romana D., a także 2 pracowników specjalizujących się w przewiertach podziemnych, Marcina S. i Józefa D. Wkrótce mają usłyszeć zarzuty. W ciągu 48 godzin prokurator wykona czynności z udziałem tych osób, to znaczy zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostaną przesłuchani. Zarzuty są bardzo rozbudowane. Generalnie dotyczy to kwalifikacji z artykułu 163 kodeksu karnego i ogólnie rzecz ujmując dotyczy to sumy pewnych działań i zaniechań, konsekwencją których był pożar, zawalenie się budynku i w konsekwencji tego śmierć 8 osób. Mówiła Agnieszka Michulec z prokuratury w Bielsku-Białej. Do wybuchu gazu w jednym z domów w Szczyrku doszło 4 grudnia. Do 4 dni potrwa naprawa jezdni na Wisłostradzie w pobliżu mostu Poniatowskiego w Warszawie. Wcześniej ZDM w trybie awaryjnym zamknął wjazdy na most od strony Żoliborza i Wilanowa. Pod jezdnią robotnicy odkryli pustkę. Po to, żeby dmuchać na zimno, zdecydowaliśmy się zająć ten pas drogowy, aby wypełnić tą przestrzeń, tak aby nie doprowadzić do sytuacji bardziej awaryjnej. Staramy się robić to tak szybko, jak to możliwe, natomiast nie ukrywamy, że być może będziemy potrzebowali do 4 dni, aby wypełnić tą wolną przestrzeń pod nawierzchnią jezdni na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Mówiła rzeczniczka zarządu Karolina Gałecka. Na most Poniatowskiego nie można wjechać od strony Żoliborza i Wilanowa. Jadąc mostem z centrum, można natomiast zjechać na Wisłostradę. A żeby przed świętami nie odkryć pustki w portfelu, lepiej uważać na oszustów. Przestrzegają przed tym policjanci. W okresie przygotowań do świąt w internecie pojawiają się fikcyjne oferty sprzedaży, ale też przestępcy wykorzystują życzliwość ludzi i wykorzystują tak zwaną metodę na blika. Pan Paweł otrzymał prośbę za pośrednictwem portalu społecznościowego od swojej znajomej. Poprosiła mnie o wpłatę w wysokości 1000 zł. Pisałem, że nie mam aż tylu pieniędzy. Poprosiła mnie o kwotę niższą. Tym jak dokonałem wpłaty, zadzwoniłem. Dowiedziałem się, że tak naprawdę nie ona była autorką tych wiadomości. Wszystko odbyło się za pośrednictwem aplikacji Blik. Jeżeli ktoś podaje się za naszego bliskiego, krewnego, oddzwonimy do niego. Z jakiej racji, o co chodzi? Mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Powinniśmy być czujniejsi. Składamy sobie życzenia. Obdarowujemy się prezentami. Ludzie są bardziej podatni na oszustwo. Bank odmówił uznania reklamacji tej transakcji, uznając winę klienta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 2 miliony funtów. Tyle zabrali Brytyjczycy, żeby uratować odnalezienie Mojżesza. To barokowe arcydzieło, które mogło zostać sprzedane na aukcji i trafić za granicę. Londyńska National Gallery apelowała o wsparcie. Środki udało się zebrać i dzisiaj placówka ogłosiła, że ma świąteczny prezent dla narodu. Maleńki Mojżesz w samym centrum obrazu, wskazujące palce córki Faraona i jego służki, podpowiadają wyraźnie, to główny bohater. Siostra Mojżesza Miriam pod bardzo włoskim błękitem nieba obejmuje wiklinowy koszyk. Mojżesz jest już bezpiecznym, za jakiś czas przeprowadzi Izraelitów przez Morze Czerwone. To kulminacja kariery oracją, żaden obraz nie ma tej elegancji, skali i ambicji. Mówi Leticia Trips, kuratorka National Gallery. Obraz był nam wypożyczony przez niemal 20 lat, można się było pomylić i myśleć, że do nas należy. Ale tak naprawdę był w rękach prywatnego kolekcjonera, ten chciał w końcu sprzedać arcydzieło. dzieło i dał galerii prawo pierwokupu, bo to również część brytyjskiej historii. Horacio był malarzem na dworze Karola I. Monumentalny obraz to podarunek dla jego żony Henriette Marie z okazji narodzin ich syna, który potem zostanie Karolem II. Barokowe arcydzieło zostaje na Trafalgar Square i będzie cieszyć oczy Brytyjczyków i turystów z całego świata. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co tam pogodowo przed nami? Wieczorem i nocą pochmurno na wschodzie, możliwy deszcz. Uważajmy nocą na mgły. Na północy kraju mogą być marznące i osadzające szać. Na drogach może być ślisko. W nocy od minus 1 stopnia na północy do plus 5 na południu. Jutro ranek także mglisty. Uważajmy na południu. Tam mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro w dzień pochmurno z większymi rozpogodzeniami. A wiatr słaby, południowo-zachodni. Słaby, umiarkowany, ale w górach porywisty, w Sudetach nawet do 110 km na godzinę. Jutro od plus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 8 w centrum, do 12 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znane jako jedno z najbardziej innowacyjnych miast na świecie. Nazywane również bliskowschodnim Nowym Jorkiem lub za sprawą architektury Białym Miastem. Tel Awiw. Odwiedzimy najstarszy port na świecie, a na plaży zagramy w najpopularniejszą grę w kraju Matkot. I sprawdzimy, czy łatwo założyć własny biznes w tutejszej Dolinie Krzemowej. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Monika Suszek, do usłyszenia. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Dobre te Twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flofarm. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko teraz niepowtarzalna oferta. Gama samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2019. Dostępna od ręki w najlepszych cenach. A do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Leasing 101%. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O uwagę prosimy kierowców. W kierunku Warszawy, zaraz na Łódź Północ, czyli Stryków, jest duży wypadek. Jak kto może, niech ucieka gdziekolwiek bokami, bo tam się szybko to nie rozwiąże. Jest niebiesko na niebie, że tak powiem, od błyskających lampek. Prosimy o ostrożność nie tylko na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ a Łowicz. To 365 km tej trasy. Zablokowana jezdnia w kierunku Warszawy. Wyznaczono objazdy drogami numer, między innymi drogą krajową numer 14. To utrudnienie może potrwać jeszcze ponad 2 godziny. 2 dwójki i 7 trójek w ważnych sprawach, także mailowo zd3@polskieradio.pl, a teraz 8 minut po godzinie 18 SMS-owo w sprawie płyty tego tygodnia. Krążek Cry, Cigarettes After Sex 71335. Prosimy imię, nazwisko i adres, pod który to no właśnie płytonosz może przynieść Państwu, nie wiem czy zdążę jeszcze pod choinkę, ale może, przepiękną płytę. Cigarettes After Sex 71335. Dwa egzemplarze płyty dla Państwa. The world of you, you were all Z naszej płyty tego tygodnia, Cigarettes After Sex. Mogę zdradzić, jak się panowie przedstawiali tutaj, znamienity twórca kabaretowy. Adam Małczyk z formacji Szatle. Ja. Dzień dobry. I Mariusz Cieślik. Dzień dobry. No, to w ogóle ten tytuł fajny. Święta się zbliżają, nie wiem jak tam w Krakowie. Już jest jakaś szopka? O, proszę pana, szopka non-stop. Ale mówimy o takiej świątecznej, no, tak? Świątecznej. Znaczy, są już szopki gdzieniegdzie, natomiast taka najbardziej znana szopka przy klasztorze franciszkanów, czyli taka żywa szopka, jeszcze jej nie ma, dopiero będzie, bo to chyba w Wigilii się zacznie, tak? To ja nie wiem, to różnie to bywa, ale teraz opowiemy o tym, co się działo pod szopką w Toruniu. Trzy po trzy. Dawno nie byłem w Toruniu, to piękne miasto, a pan na pewno był jako znamienity twórca kabaretowy, bo artyści kabaretowi ciągle w trasie. Otóż w Toruniu na rynku nowomiejskim jest najbardziej znana szopka i trochę mnie zastanowiła ta historia, bo całkiem niedawno, powiedzmy kilkadziesiąt godzin temu, straż miejska zatrzymała tam dwóch panów, którzy poszli do tego żłobka i wszyscy myśleli, że oni podziwiają tą piękną konstrukcję, figurki i tak dalej. A co oni robili, panów zdaniem? Podpowiedź. Tam też była trawa. Rozumiem. Czyli oni na pewno nie liczyli siana, bo to by znaczyło, że liczą pieniądze, czyli oni mogli palić takie zioło pewne? Tak, tak jest. Przyszli ze swoją lówką. Ja panom powiem, bo to jest ciekawa rzecz, taka koincydencja się zdarzyła, że dzisiaj zawiązał się zespół parlamentarny do spraw legalizacji marihuany. No myślę, że ci panowie byliby za. Wysłannikami. Tak. Może oni byli wysłannikami zespołu. Nie wykluczałbym tego. I zostali zatrzymani. No nie wiemy dalej, co będzie. W każdym razie zastanowiło mnie to połączenie świąt Bożego Narodzenia, tego siana i tego, co ci panowie palili. I chciałem też powiedzieć, że na naszych słuchaczy, że jednak sianko pod choinkę to się robi z innej trawy, na wszelki wypadek, gdyby nie wiedzieli. To prawda, i też całujemy się pod jemiołą, a nie pod marihuaną. Natomiast ja sobie myślę, żebym ich tak nie potępiał, bo wydaje mi się, że oni nie do końca mieli świadomość, gdzie są. Takie mam wrażenie, że to nie było specjalnie, bo generalnie z tego oczywiście wiem to ze słyszenia, że ludzie palący marihuanę są bardziej łagodni i tacy pozytywni, więc oni nie mieli chyba złych zamiarów i być może nie zdawali sobie sprawy z miejsca, w którym się znajdują. A właśnie, a miejsce, ja się śmieję cały czas, bo Mariusz powiedział, przyszli do żłobka. Albo może im się wydawało, że są trzema królami na przykład. No może, ale w każdym razie tak czy owak wyszła z tego niezła szopka. Wszyscy znamy White Christmas i wszyscy marzymy o białych świętach. I teraz niespodzianka, gdzie w Europie można spędzić białe święta? Ja wiem, ale nie powiem. Tam, powiedz, w Tatrach? Tam, powiedz. Gdzie pojechał znany polityk? To tak? Jednak redaktor wie. Oglądam prognozy pogody. Tak. A który znany polityk tam pojechał, bo ja nie wiem. Już nie. Już Józef nie. Piłsudski tam gościł. Ach tak, faktycznie. Ja też tam gościłem, znaczy nie chcę się porównywać z Józefem Piłsudskim, ale ja byłem na Maderze, bo o Maderze mówimy, prawda? Tak, i człowiek, który odkrył święto sześciu króli. No. Też tam gościł i teraz jest ciekawa historia, ponieważ no to zamorskie terytorium Portugalii, prawda, gdzie tak. O tej porze roku normalnie jest 20 stopni, a tymczasem... Tam cały rok jest 20 stopni, jak tylko wtrącę się, bo tam pogoda jest ustabilizowana dosyć. A tymczasem w tym tygodniu były tam opady śniegu, White Christmas się szykuje i piękna biel, no po prostu zamiast jechać w Alpy, na Maderę teraz. Ale oni się cieszą chyba bardzo z tego, prawda, że ten śnieg spadł, bo widziałem zdjęcia, że oni byli zachwyceni, że kulkami się rzucali. No tak, no pewnie to przez chwilę się rzucali, tylko obawiam się, że to szybko stopnieje, bo tam na górze się trzyma, a potem niżej jest cieplej i na przykład są tacy, co nawet o tej porze roku tam się kąpią w morzu, więc tacy co twardsi. Tak. I to nawet nie z klubu morsa. Mors na Maderze. Co robiłeś? Morsowałem się na Maderze. Ja wam tylko powiem, że uważam, że to niestety jest taka nasza wizja przyszłości też, bo no, pamiętacie w ogóle białe święta, kiedy były ostatnio? No ja już pamiętam, naprawdę. Na Wielkanoc. Ale to nie w ostatnim roku chyba. Nie. No nie, nie. Dlatego ja myślę, że niedługo my się tak będziemy cieszyć ze śniegu, jak spadnie, że w ogóle jest. Ale ja wiem, gdzie oni mogą bałwana ulepić na Maderze, jak już tam jest śnieg. Bo z Madery, tam jest taki pomnik słynnego piłkarza, bo ten piłkarz tam się urodził. Cristiano Ronaldo. Tak, dokładnie. Tylko, że on jest niepodobny do nikogo śniegiem. On jest tam niepodobny do nikogo i on ma jedną część ciała tam bardzo taką dużą. Nie mogę powiedzieć jaką, nie jest to noga. Ale szefa pan nie ma, ponieważ pan jest na własnym rozrachunku. To, całe szczęście. No, to ja panu teraz powiem ciekawą rzecz. Na pewno państwa też to zainteresuje. Otóż takie badania, globalne badania firmy Oracle and Future Workplace, takie dotyczące rynku pracy. I proszę sobie wyobrazić, że 82% pracowników uważa, że robot w niektórych sytuacjach będzie lepszym szefem niż człowiek. 82% ludzi na całym świecie. I najbardziej sceptyczni, dodam też, to ciekawe, są wobec zautomatyzowanych, robotowych, komputerowych szefów Brytyjczycy i Francuzi. Nie wiem, co ma to wspólnego z Brexitem, ale no, jest to bardzo ciekawe, prawda? Ja jestem zaskoczony, że ludzie mają takie pragnienia, bo mnie się wydaje, no, że okej, okay, że jak mamy szefa robota, no to wtedy on nie ulega jakimś nastrojom, prawda? Nie może nas nie lubić. On wszystkich traktuje równo, ale z drugiej strony taki szef robot, no przecież nie przymknie oko, jak coś zawalimy w pracy. Przecież nas nie wypuści wcześniej z pracy przed świętami. Dlatego ja jestem zaskoczony. Poza tym z drugiej strony, tak sobie myślę, że często ci szefowie mają gorzej z tymi pracownikami niż pracownicy z szefami. Nie wiem, co pan ja nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Ale ja coś na ten temat wiem. Szefa. No właśnie, panie dyrektorze, ja tu do Mariusza piję. Panie dyrektorze, jak jest z drugą stronę? Czy pan wolał mieć pracowników robotów? Nie, wolałbym mieć pracowników ludzi, ponieważ wydaje mi się, że rozmowy z ludźmi są zdecydowanie ciekawsze. 3 po 3. I taka też była ta rozmowa, mam nadzieję. Tak. Ale R2D2, jakbyśmy R2D2 zatrudnili w radiu... To mógłby być. Zrób to jeszcze raz, bo to było fajne, zrób to. Ale kto to zrobił? Ja nie. Ten trzeci ja nie. Notabene właśnie w tym badaniu jako przykład sympatycznego robota był podawany ten drugi, który się nazywa C3PO chyba. C3PO, tak. No ja przepraszam, nie jestem aż tak biegły. Gwiezdne wojny. Bardzo dziękujemy. Adam Małczyk jako żywo z formacji Châtelet. Przepraszam, znamienity twórca kabaretowy. No właśnie, dziękuję bardzo. I Mariusz Cieślik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dyrektor. Jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie. Jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak miście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami idą święta. To żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Karp po raz 20 z płyty Święta bez granic. Pomagamy utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin w Polsce, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że ta właśnie płyta pod wieloma choinkami podczas tegorocznych świąt się znajdzie jako prezent i jako pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Tak mnie korci, żeby sięgnąć po wersję karaoke albo instrumentalną, bo i taka też wersja, czy takie wersje na płycie. No ale to może jutro rano, bo niektórzy już wiem, że znają słowa tegorocznego karpia. A propos płyt, ale płyt tego tygodnia, serdecznie gratulujemy. Pani Joanna z Kolbut nad Radunią otrzymuje pierwszą płytę, a drugą pan Jerzy z Częstochowy, nie wiem do której bliżej, do Warty, do Stradomki albo do Konopki. Serdecznie gratulujemy. Płyty Cigarettes After Sex jutro ponownie, także w dopołudnia i w audycji popołudniowej. 25 minut po godzinie 18. Święta, święta, ani się obejrzymy już za tydzień Boże Narodzenie. So this is Christmas, and what have you done? Another year over.

Dermokosmetyki Biolik znajdziesz w aptece w wyjątkowych zestawach świątecznych. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy poko kardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptopy. Ale jazda. Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? Milion zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho. To milion szans na wygranie milionów. Lotteria świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę ważne zmiany w użytkowaniu wieczystym, ale wcześniej 18.30 i prognoza za pogody. Pochmurno wieczorem i nocą, na wschodzie do tego popada deszcz. Uważajmy na mgły, głównie na północy. Od minus 1 do plus 5 stopni ranek mglisty, a w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. Jutro na termometrach od plus 4 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, aż do 12 miejscami na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. W studiu już Arkadiusz Ekiert i nasi goście. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszymi gośćmi dzisiaj są adwokat Piotr Bocianowski. Witam, dobry Dzień wieczór. Dobry. I ekonomista Sławomir Chorbaczewski. Dobry wieczór. No i jak zostało powiedziane kilka chwil temu, będziemy rozmawiali o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, bo 1 stycznia 2019 roku w życie weszły zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. I jak to przekształcenie, no prawie przez rok, jak to wygląda, na jakim jesteśmy etapie? Znaczy, ja może bym zaczął od tego, czy takie przekształcenie, czy zlikwidowanie użytkowania wieczystego jest potrzebne. No wydaje się, że tak, bo mieliśmy dotychczas sytuację, kiedy właściciele lokali mieszkaniowych byli właścicielami lokali, ale nie byli współwłaścicielami gruntu, na którym znajdował się blok mieszkalny. I to powodowało, byli tylko jakby no właścicielami lokali wyodrębnionych. To powodowało pewne problemy, o których no większość osób nie zdawała sobie sprawy. Pierwszym problem to była... Znaczy, jak ja mieszkałem na 5. piętrze czy 6. piętrze bloku, to nie byłem właścicielem tego... Dokładnie tak. Więc to powodowało pierwszy problem, czyli pewnej takiej niepewności prawnej, co się objawiło przy sprawach dotyczących dekretu Bieruta w Warszawie. A druga kwestia to wzrost opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Musimy pamiętać, że opłaty z tytułu użytkowania wieczystego są zależne od wartości nieruchomości, a wartość nieruchomości wzrasta. I w przeszłości, nawet niedalekiej, te koszty utrzymania mieszkania w bloku wzrastały. Więc co do zasady, ta reforma, która 1 stycznia tego roku przekształciła prawo użytkowania wieczystego własne w zakresie lokali mieszkaniowych była słuszna. Gorzej na pewno jest z wykonaniem. I ja tu się cieszę, że będą pewne zmiany, bo ustawa oczywiście przewidziała, że następuje przekształcenie z mocy prawa, ale wprowadziła instytucję zaświadczeń. I wszyscy o tym wiemy, czy też ja prywatnie, czy moja rodzina prywatnie, czy pewnie każdy ze słuchaczy, który stara się uzyskać zaświadczenie, że to jest bardzo trudne i się oczekuje miesiącami. Ale miejmy też na uwadze to, że skala problemu jest olbrzymia, dlatego że dotyczy to kilku milionów osób, w tym pół miliona osób, które są na gruncie Skarbu Państwa, czyli zarządzanym przez starostwa, i co najmniej 2 milionów osób, które są na gruntach zarządzanych przez samorządy terytorialne, czyli przez gminy. I w związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z co najmniej 2,5 milionami osób, nawet do 5,5 miliona osób, 5,5 miliona osób uprawnionych z tego tytułu, jest to olbrzymie zadanie. I oczywiście pan mecenas ma rację absolutnie, że powinno to było być zrobione w tym sensie dokładniej, że nie powinny były być potrzebne aż 3 nowelizacje, bo przypomnę, że ustawa jest z 2018 roku, a była już nowelizowana od razu w grudniu 2018, w lutym tego roku, i ostatnia nowelizacja podpisana przez pana prezydenta 2 lipca tego roku, która normowała jeszcze ten chyba największy problem, który jest związany, co wtedy, kiedy na tym gruncie pojawia się, czy w ogóle w budynku, pojawia się jakiś lokal użytkowy. I tutaj wydaje mi się, że gdyby pan mecenas mógł powiedzieć coś o tym problemie. Na przykład fryzjer, tak? Albo kiosk z gazetami. Albo kiosk z gazetami. No, tutaj był dość nieszczęśliwy przepis początkowo wprowadzony, który de facto wyłączał możliwość przekształcenia, tylko czy te spółdzielnie, czy też wspólnoty musiały też za pośrednictwem organów dokonywać wydzielenia działek z blokiem mieszkalnym, co powodowało rozciągnięcie całej procedury w czasie. Teraz ta planowana zmiana, czyli te zmiany, które mam nadzieję wejdą w życie, dopuszczają przekształcenie i wprowadzają taki określony procent, do ilu procent na tej działce może być lokali komercyjnych, z tego co pamiętam to jest 30% i to jest zmiana pożądana. Bo nie mówimy o tym, że od takiego przedsiębiorcy, tego przysłowiowego fryzjera wymagamy, żeby on wykupił na własność ten fragment gruntu, tylko... Tylko wymagamy tego, żeby była możliwość przekształcenia nieruchomości, gdzie stoi blok, tak? Niezależnie od tego, że stoi na tej samej działce kiosk z gazetami. Bo rozumiem galerię handlową, ale trochę mniej rozumiem przepis, który ogranicza to przekształcenie, gdy tylko jakaś część, czy pawilon w budynku, czy lokal jest przeznaczony pod działalność komercyjną. I to było dosyć nieszczęśliwe i powodowało duże komplikacje. I uważam, że tutaj to, co pan powiedział, panie Sławomirze, no jest istotne, żeby te zmiany nastąpiły jak najszybciej. No i właśnie, panie Sławomirze, to jest tak, że pomysł fajny, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jak zawsze w życiu. Sama idea, aby ludzie mogli wszyscy my, abyśmy mogli stać się właścicielami, a nie tylko użytkownikami wieczystymi tych właśnie części gruntów, na których stoją budynki, w których są lokale, w których zamieszkujemy, jest oczywiście doskonały i to jest to porządkowanie stanu prawnego. Natomiast niestety, jeżeli mamy zbyt dużo aktów prawnych, to czasami zdarzają się, jak i w tym przypadku, pewne niedoróbki. Ale ta właśnie ostatnia nowelizacja, jak powiedziałem, podpisana 2 lipca, to jest przy okazji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomościowym. Tam jest rzeczywiście, jak pan mecenas powiedział, do 30%, jeżeli jest tych lokali użytkowych dozwolone, prawda? To jest bardzo istotne. I oczywiście relikt prawa rzymskiego, bo przypomnę, że użytkowanie wieczyste to nie jest instytucja prawna wymyślona w tak zwanym PRL-u, prawda? Czyli na przykład, jak wiele osób mówi, w latach 60. w starożytnym Rzymie wieku. Nie, jeszcze w starożytnym Rzymie, 20 parę wieków temu. Niemniej jednak dzisiaj mamy taką sytuację, że nie jest to nowoczesne, nie jest to przystosowane czy adekwatne do aktualnych warunków. Przy tej okazji warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy bardzo istotnej. Jeżeli mówimy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to powiedzmy bardzo wyraźnie o opłacie przekształceniowej, jakie zasady tym rządzą i jakich terminów powinniśmy pilnować. Dobrze, panowie, to w takim razie ja zapytam z punktu widzenia takiego zwykłego mieszkańca, no już tego przysłowiowego 10-piętrowego bloku. Jakie to ma dla mnie znaczenie? Czy ja jestem właścicielem tego kawałka gruntu, czy nie? Znaczy przede wszystkim... Co to dla mnie oznacza? Przede wszystkim koszty, tak? Tak jak wspomniałem, związane ze wzrostem opłat za użytkowanie wieczyste, które państwo, pan spółdzielni pewnie uiszcza. Nawet się nie zastanawiam, z czego te koszty wynikają, dlaczego wzrastają. To jest jedna kwestia. Druga, w mojej ocenie, taka pewność tego prawa własności wiąże się z łatwiejszym sprzedaniem takiego lokalu. I też proszę pamiętać, tutaj może jeszcze tylko napomnę w związku z tym, że te stare przepisy, mam nadzieję tutaj ta nowelizacja z lipca to zmieni, wymagały do sprzedaży lokalu wyodrębnionego uzyskania tego zaświadczenia, na które się czeka kilka miesięcy, a teraz ta nowelizacja w przypadku lokali wyodrębnionych, no ten wymóg ma znieść. Tak? A to bez tego zaświadczenia bym nie sprzedał mojego mieszkania? No w poprzedniej wersji. W poprzedniej wersji to zaświadczenie interpretacyjnie było potrzebne, ale Krajowa Rada Notarialna przyjęła wiążącą w tym sensie, że to są notariusze, wiążącą ich interpretację, że można dokonywać obrotu mieszkaniami bez tego zaświadczenia. Natomiast pamiętajmy, jeszcze raz napomnę o tych terminach. Nawołuję do tego, żeby powiedzieć, bo mamy czas do 29 lutego przyszłego roku. No właśnie, dlaczego o tym mówimy? To jest bardzo istotne. Ale to jednym zdaniem, bo musimy kończyć już program. No na pewno zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby jednak składali wnioski o wydanie tych zaświadczeń, bo wtedy co do zasady urząd ma 4 miesiące na wydanie i nie czekali na przesyłanie tych zaświadczeń od urzędu. Urzędzie gminy, jeżeli mówimy o gruncie gminnym, albo w urzędzie w starostwie, jeżeli mówimy o gruncie Skarbu Państwa. No i to jest oczywiście związane z tymi bonifikatami, które pan sobie... Bonifikatami nawet do 98%, a do 60% w przypadku gruntów Skarbu Państwa. I to powiedział Sławomir Chorbaczewski. Z nami jest, był też Piotr Bocianowski, adwokat. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Nowe nagranie w Trójce. Takie troszkę mikołajkowe. W sprawie Karpia jeszcze pan Paweł napisał, jeśli chodzi o wypowiedź słuchacza dotyczącą tegorocznego Karpia, jest fajny, z przytupem, orkiestrą i gwiazdami, ale wydaje mi się, że ma drugie dno. Ojoj, podejrzliwy pan Paweł. Bardzo pięknie dziękujemy za list. Jeszcze ważna informacja dla kierowców. 2 dwójki i 7 trójek. Właśnie korek na dwójce w kierunku Warszawy ze skrzyżowaniem autostrady A1, A2. Warto unikać z jakimś wjazdem wcześniejszym, jeżeli ktoś w stronę Warszawy jedzie z Poznania. Natomiast taka informacja, bo te służby ratunkowe, które jeżdżą i tak proszą o ten korytarz życia, również dobrze by było, żeby się do tego korytarza dostosowywali. Jest mowa o tym, żeby po lewej stronie taki korytarz życia tworzyć, natomiast notorycznie karetki i straż pożarna muszą przeciskać się prawą stroną jezdni. Samochody, które już ten korytarz życia utworzyły, muszą się dalej przeciskać. Także taka uwaga również dla uprzywilejowanych, żeby też korzystali ze swoich praw w umiejętny sposób. Jak zawsze prosimy o szczególną ostrożność, a w tym przypadku apelujemy o cierpliwość. Za kwadrans 19. Reportaż w Trójce. Zakolegowali się jeszcze w podstawówce, potem założyli pracownię repuserską, a sławę przyniosły im smocze jaja. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Żygacze i gargulce. Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdzie odzywa się do nas klient i przez telefon potrafi powiedzieć: dzień dobry, chciałbym 2 smoki do ogrodu. Z takich najciekawszych rzeczy, które mieliśmy okazję wykonywać, była rzeźba przedstawiająca pandę siedzącą na brzuchu odwróconego żółwia. Ja to powtórzę. Panda siedząca na brzuchu odwróconego żółwia. Repusowanie, no to kształtowanie metali miękkich. Młotków to jest... Nie, młotków jest groma. Cyzelerski, zegarmistrzowski, jest kilka repuserskich, jest kilka cyzelerskich, jest kilka zegarmistrzowskich. Zależy, co się chce zrobić. Młotek repuserski, co to jest? W końcu kolegę, który ma zakład jubilerski, poprosiłam, ale ponieważ tam idzie produkcja, to on mówi, że słuchaj, znalazłem, ale w całym zakładzie, tam pracuje 200 osób, jest jeden młotek repuserski, mi pożyczył, zobaczyłam przynajmniej, jak to wygląda, bo nie mogłam wtedy kupić, potem już kupiłam. Repuserski na rączce jest grubszy. Tym końcem się trzyma i się leciutko uderza. Chciałabym się więcej dowiedzieć, bo ja nie umiem repusować jeszcze. Dobra, więc zaczynamy od samego początku. Ja się nazywam Tomek, to jest mój przyjaciel Piotr. Razem tworzymy pracownię od 2011 roku w taki sposób, że tak powiem, legalny, gdzie założyliśmy działalność gospodarczą. Wcześniej były nasze nieśmiałe próby wykonywania żygaczy dachowych, które mogliśmy sprzedawać na Allegro. To jeszcze były to takie dzikie czasy. Nie lubimy tego określenia i w ogóle podziału pracownik, szef, przełożony. To raczej jesteśmy, staramy się być... My jesteśmy przyjaciółmi od drugiej klasy podstawówki. O tak, tak, tak, tak. I Piotr był w ogóle pierwszą osobą, która chciała ze mną się zadawać. Ja się przeprowadziłem na wieś, do Psar. Wioska w tym czasie mnie odrzuciła, bo to było, że to obcy z miasta. I siedzenie w ławce ze mną w podstawówce było formą kary, że no, z tym miastowym trzeba siedzieć. No i Piotrka kiedyś przesadzili i się okazało, za karę, ale się okazało, że jakoś tam się poznaliśmy, nie? Zgodnie z tradycją, ja tu zawsze na takim pokazie robię serduszko. Bierzemy rysik, rysikiem sobie wydrapujemy serduszko i następnie musimy sobie wyklepać ten obrys, który sobie narysowaliśmy za pomocą puncyny owalnej, najmniejszej. W 2011 roku mieściliśmy się w Psarach, w takim garażu blaszanym o powierzchni 15 metrów kwadratowych, który kupiliśmy zresztą właśnie na Allegro za kwotę 1200 zł z montażem. Wnętrze wyłożyliśmy styropianem, żeby w miarę się ogrzać, a za sam system ogrzewania służył nam palnik gazowy, którym wyżarzamy blachę. Wystarczyło go odkręcić maksymalnie na dosłownie 5 sekund i robiło się w środku tak ciepło, że można było chodzić praktycznie w majtkach. Teraz to już możemy się z tego śmiać, a wtedy może było ciężko, ale też dawaliśmy radę. Robimy żygacze, szpice, iglice, gzymsy, ornamenty wszelkiego rodzaju, lukarny, gargulce, maszkarony. Żygacz dachowy jest ozdobnym zakończeniem rynny dachowej, z którego woda ma swobodny odpływ. Gargulec, no to jest rzeźba, która ma odstraszać jakieś złe moce, ale niekoniecznie musi być funkcjonalna. Gargulec też może być żygaczem. To jest bardzo polski rynek i szczerze powiem, kiedy rozpoczynaliśmy naszą pracownię, byliśmy o tyle naiwni, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak skomplikowanym procesem jest przetarg na renowację danego obiektu, gdzie tak naprawdę to nie miasto wybiera wykonawcę na poszczególne detale architektoniczne, tylko generalny wykonawca kierujący się najczęściej zasadą im taniej, tym lepiej. Trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby tą firmę rozreklamować. To był pomysł Tomka. Ja od początku miałem świadomość, że jeżeli film będzie nosił tytuł Pokaz technik repuserskich, będzie filmem, który w ogóle się nie przebije, który oglądać będzie może w skali roku 7 osób i tak naprawdę do połowy tego filmu, bo będzie to nudne. Natomiast tytuł Jak zrobić gdzie jeszcze nie wiedzieliśmy, co to będzie tak naprawdę, powinno już być atrakcyjne dla widza. Pomysły były różne. Były pomysły odtworzenia gitary Briana Maya z zespołu Queen. Był nawet pomysł zrobienia twarzy Johna Lennona z miedzi, ale ciągle czułem, że to jeszcze nie jest to. I oglądając właśnie Grę o Tron, w W którymś momencie zwróciłem uwagę na te smocze jaja Daenerys i powiedziałem, no przecież. Ja tego serialu nie oglądałem, nie słyszałem nawet o nim, nie interesowałem się fantastyką. Smocze jajo to była jakaś abstrakcja. Po co ja mam to robić? Dlaczego ty mnie do tego zmuszasz? Ale zaufałem. Może rzeczywiście to zaskoczy. Mamy wyoblarkę, dzięki której możemy zrobić bazę tego jaja. No i mamy możliwość zrobienia łusek tego jaja, wycinając poszczególne fragmenty z blachy miedzianej i po prostu nalutowując jedną łuskę na drugą, uzyskując efekt naprawdę zbliżony do tego, co widzieliśmy w serialu. Wiodącym określeniem w sieci na te nasze smocze jajo przy osobach, które nie mają pojęcia, czym jest Gra o Tron, jest określenie karczoch. Nakręcenie tego filmu i zrobienie samego jaja trwało 3-4 dni, a później zmontowanie tego wszystkiego 3 miesiące. Po tym jak w 2013 roku wypuściliśmy ten filmik, to zainteresowanie tym filmem w sieci jeszcze było takie średnie. Przełom nastąpił w 2017 roku, czyli 5 lat później, bo udostępnił nas taki bardzo znany serwis jak Board Panda. I wtedy się zaczęło naprawdę. Nasz film w ciągu jednej doby został obejrzany przez 6 milionów osób, a w ciągu następnego tygodnia sumarycznie liczba wyświetleń sięgnęła 20 milionów. W którymś momencie na skrzynce mailowej zauważyłem takie dość skromne pytanie, które tak naprawdę niewiele mówiło. Osoba przedstawiła się jako przedstawiciel agencji reklamowej ze Stanów Zjednoczonych, pisząc, że ma klienta zainteresowanego naszymi umiejętnościami, który z kolei posiada, jak to było opisane, całkiem znany serial. Zanim jednak cokolwiek na ten temat byśmy się dowiedzieli, wpierw musieliśmy podpisać umowę o poufności. Byliśmy zobligowani do tego, żeby nie wyjawiać żadnych informacji na temat ani klienta, ani tego projektu. W tym czasie już wyczaiłem, że ta agencja reklamowa wykonywała kampanię reklamową do serialu Westworld i szczerze powiedziawszy, obstawiałem, że właśnie w tym serialu być może jest potrzebny jakiś przedmiot, jakiś gadżet czy też artefakt, który będzie mógł być wykonany przez nas. I ten moment, kiedy okazało się, że nie chodzi o Westworld, tylko chodzi o Grę o Tron, to był moment, w którym poczułem ciarki na całym ciele. Nie czytając dalej, złapałem za telefon i powiedziałem do Piotrka: Piotrek, w końcu HBO chce u nas coś zamówić. Chodziło o projekt For the Thrones, 18 artystów z całego świata. I każdy z tych artystów miał za zadanie zrobić coś, co będzie się wiązało z jakąś postacią, z jakimś artefaktem z Gry o Tron. Nam przypadła ręka Jaime'ego Lannistera. Dłoń w serialu nie pojawiła się ani razu, natomiast pojawiła się podczas oficjalnej premiery finałowego sezonu Gry o Tron na nowojorskim Broadwayu. Jeżeli dobrze pamiętam nazwę budynku, to jest City Music Radio Hall. Tam też została wykonana ekspozycja wszystkich prac artystów, którzy wzięli udział w programie Create for the Throne. Jasne, że marzyliśmy o tym, żeby ta dłoń pojawiła się w serialu, czy też była mocniej nagłośniona, ale tak naprawdę sam fakt współpracy z HBO był dla nas ogromnym wyróżnieniem i przy tym wszystkim naprawdę świetną zabawą. Cieszyliśmy się tym, że to jest takie nasze 5 minut. Jedną z najtrudniejszych realizacji, które mieliśmy na swoim koncie, było wykonanie potężnego przestrzennego smoka z blachy miedzianej, no, który był wielkości średniego konia, przycupniętego na dużym postumencie kamiennym. No i skąd wynika taka potrzeba, żeby mieć takiego smoka? Otóż często są to jakby finalne obiekty, w których dana osoba chce zamieszkać już do starości. Pomysł jest może szalony, ale ja bym chciał coś takiego mieć. Chciałbym mieć możliwość patrzenia co rano na to, jak ta miedź się na tym smoku zmienia, jak jest on pokryty szronem w zimie, czy też jak błyszczy przy zachodzie słońca. To teraz mogę już na tym robić, tak? Tak, ale to odwracamy z drugiej strony. Ja bym tutaj proponował, żeby najpierw sobie podnieść same krawędzie, nie? Żeby w pokroju. Jest to mój pierwszy kontakt z tego typu rękodziełem, natomiast hobbystycznie zajmuję się ręcznym wykonywaniem noży.